राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। गीता सीख कर कंठस्थ करने से स्कूल के बच्चों को और बड़ों को क्या क्या लाभ है? सत्य वाणी मात्र लाभ है। व्यासी वाणी है, व्यासी वाणी के पढ़ने मात्र लाभ है। सत्य भाषा के पढ़ने का लाभ है और उसका अर्थ समझे तो निहाल हो जाएगा। मूर्ति जो गीता विश्व बंद है, हिंदू मुसलमान ईसाई आदि भी गीता का आदर करते हैं। विश्व बंद ने गीता के समान कोई दूसरा तो बताओ आप। सब संसार मानता है वो गीता को। दोनों कंठस्थ कर लेना है बड़ा बड़ा पुण्य है, पाठ का बड़ा पुण्य है, संस्कृत भाषा का पुण्य, संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण भाषा संस्कृत। ऐसी वर्णमाला में ऐसी मिलती नहीं। इस बार से गीता का पाठ जरूर बालकों को सिखाना चाहिए। बालक मन में याद कर लेता है वो याद रहता है, बड़े अवस्था में याद जल्दी नहीं होता। अर्थ पहले समझे फिर याद होता है। तो गीता का अर्थ समझो याद हो जाए सुनता से। बालक अवस्था में तो कंठस्थ के बाद अर्थ समझते हैं, बड़ी अवस्था में अर्थ के बाद समझते हैं, अर्थ के बाद मूल समझ आता है। तो अर्थ समझो भाई गीता का, अर्थ समझो भाई। और गीता में अब बड़ी अलौकिकता विलक्षणता भरी हुई है जिसे कोई पार नहीं पा सकता। अभी एक टीका लिखी है जो जल्दी मुद्दे होने वाली है जो आप देख रहे। हम तो लिख रहे थे संक्षेप में, उन्होंने बातें नहीं नहीं आई, नहीं बता नई पाई बाकी रहेगी। जैसे हम जैसों को भी कितनी बातें याद होगी, तो गीता में इतना अर्थ भरा है कोई गलत नहीं था। अब थोड़ी करो ना बेचारे को, थोड़े करो संक्षेप से कहने के लिए उद्योग किया मैं काफी होगी। छोटी अवस्था में हमें पास मरे हैं बहुत सार भरा हुआ है। उच्चारण करने मात्र का लाभ है, संत खेल उच्चारण करने मुझे लाभ है। क्यों की सदगति हुई है, एक घर में एक बारी में मतभेद दिखता था, गीता जी के पास गया सही हुआ। गीता का महत्व है, आप जितने ग्रंथ है उनको देख लो, उन ग्रंथों का महात्म्य छोटा, ग्रंथ बड़े, और गीता की महिमा का एक पद्म पुराण में अठारह अध्याय श्लोक बोले 700 इतने महिमा किसी ग्रंथ में नहीं है। आपको बात बताओ आपको ग्रंथ कैसे महिमा है। हनुमान तो भाई मिल गए बहुत हुए, पर टीका एक भी नहीं है। कैसे साफ दिया जाता है, बहुत सब है पर टीका नहीं है। एक हृदय टीका है, कई भाषाओं में कई तरह गीता जी की महिमा को कह नहीं सकता। साक्षात भगवान ही वाणी है, पद्मनाभ भगवान जिसे पद्म से निकले ब्रह्मा जी के चार मुख उन्हें चार वेद कहे नाभि से निकले हुए आखिर साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए देव बहुत विशेष है। आप साधु समझे नहीं पढ़ो प्रशिष्ट पढ़ो शिक्षा में देगी तो तुम बेच रहे। आप देखो पढ़ो से हिंदी में भाषा में साधु संजीव नहीं है उसका प्रशिष्ट है। फिर और भी अर्थ है और भी पढ़ने से याद करने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? तो भाव तो जाए भाव होता ये तो जैसे रिकॉर्ड करते हैं ऐसे रिकॉर्ड कर लो भाव होते जाए भाव बचा होते संदेह नहीं है। एक सज्जन थे उनके पाठ की बात सुने जो पाठ करते थे और आंसू बहते थे कि तुम समझते हो कि मैं तो समझता नहीं तो क्या बात है कि भगवान बोलते हैं तो अर्जुन बोलते हैं तो मन में आनंद आएगा भगवान साक्षात स्वयं कहते हैं अर्जुन पूछते हैं ऐसे याद करके जो बैठा है तो समझते नहीं भाव हो तो कल्याण हो जाए पढ़ने मात्र। साधक को एक तरफ तो नाम जप करना दूसरी तरफ गीता याद करना इन दोनों में से कौन सा काम श्रेष्ठ है? जिसे मन ज्यादा लगे वो श्रेष्ठ हो जाएगा, जिसे मन में आकर्षण हो जिसके प्रति वो श्रेष्ठ हो जाएगा। नाम के प्रति आकर्षण नाम श्रेष्ठ हो जाएगा, गीता के प्रति आकर्षण गीता श्रेष्ठ हो जाएगा। आपके भाव के अनुसार हो चीजें सब मिलती है संसार में भाव से। क्यों कहीं भाव है गए बाधा कहीं भाव है द्वार कहीं भाव है भाव से मिलता है। ऐसे ही भाव से मिलती चीज भाव गीता पढ़ने में ज्यादा होगा तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही गीता का समझने में भाव होगा तो विशेष हो जाएगा। ऐसे नाम जब में भाव ज्यादा बन जाएगा तो वो तेज हो जाएगा। भाव है भाव कौन बदलने है कौन सा व्यापार अच्छा है धर्म अच्छा है कौन सा है भाव से हाथ लगेगा सस्ता मिले महंगा जाए वो भस्ता बाजार का दिन ये भाव आपका दिन आप भी सुनता है आपका भाव हो जाएगा तो गीता नाम सुने शानदार है। भक्त माली कथा सुनी तो प्रिय था मैंने गीता मेरी पुस्तक दो सत्यनारायण जी पंसारी गीता भवन में आकर के आप रो सेठ जी रो सानिध्य प्राप्त करके और साधक संजीवनी और तत्व वेचनी अगर नहीं पढ़ी गीता सो अगर परिचित नहीं हुआ तो जीवन बेकार ही गयो। बहुत नए नए भाव पैदा होते हैं बहुत कृपा। गीता जी रोज 18 अध्याय नियम से पाठ करना और साधक संजीवनी की एक श्लोक लेकर मनन करना, 18 अध्याय पाठ नहीं कर सके तो दोनों में से कौन सा काम श्रेष्ठ है? मनन करना भावों का मेरा अपना नाम श्रेष्ठ, केवल पाठ है अपेक्षा उनका जीवन बनाना और श्रेष्ठ, वैसा ही जीवन बनाना। गीता उठाने में ढल गया है जीवन ही तो सत्य गीता, जितना भाव ठीक होगा उतने बढ़िया। तीन बार तो सेठ जी की बात थी अभी जो सुनाई गई। भगवान नाम और भगवदगीता लाभवान होगा। अभी आप फरमा दिया था कि भक्तमाल, एक भक्त ने कही नहीं कि मेरे को भक्तमाल दे दो। हाँ भाई तू पढ़ा हो नहीं हो तू क्या करेगा, सेवा करूंगा। इतने भक्तों का चरित है, इतने भक्तों में सेवा हो गई तो सदा सेवा करने पुस्तक दे दी, सेवा करता तो अंत समय में संतों के नाम लिया वह सब याद है, अंत समय में सब संत है, संत आ गया भाव था भाव, सब वस्तु भाव से मिलती है, भाव है बजाज आते हैं अपना भाव है अपना आते हैं, जितना अच्छा भाव होगा उतना मजा बहुत ज्यादा होगा। हम तो ये समझते हैं कि गीता प्रेस हो गया हमारी उम्र में तो हमारे सामने कई ग्रंथ आ गए, कई भगवान के चित्र आ गए, कई बातें आ गई, कल होगा जो प्रवाह था उसमें बाधा पड़ी है, कर्जोगे प्रभाव में बाधा पड़ी है जिसे इतने आदमी सत्संग नहीं आते कई जगह प्रत्यक्ष भाव। यंग शेठ जी श्री दयादयाल जी यंग शेठ जी उन्होंने कहा गीता के जो है दिन दिन ना तो बस कहा है ना बढ़ता है मत भगते सो शादी थे ये श्लोक लग गया तो गीता का प्रेस हो गया। एक जयदार्थी एक जयदार्थी के कारण से ये हुआ सभी भाई जी तो बाहर दे थे एक आंदा जाऊंगा भजन करूंगा। भगवान शेठ जी ने कहा वो कर्णवास की बात है, कर्णवास में कल दिया था थोड़ा बांध रहा आ गए कौन बनूंगा के नहीं ये तो भगवान ही कृपा से होगा। तो शेठ जी ने कहा सब भगवान ही कृपा से होगा पर भक्तों का भाव है उस जगह गीता का प्रसार करने वाला भगवान को प्यारा है, ऐसा प्यारा कोई होगा भी नहीं ये लिखा है। भविता न समय दसमान्य प्रियतरो भूमि ऐसा देखा है। इस वास्ते गीता का प्रचार भगवान का प्रचार भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है। सब शेठ जी भाई बस आ गया गीता भाई जी ने और शेठ जी ने बहुत किया, उनके उद्योग से इतने बहुत उद्योग एक अद्वितीय साफ देखा है भगवत गीता और भगवान नाम से मेरे को बहुत लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ जिसको मैं कह नहीं सकता। दोनों लाभ होता हम हमारे होगा हम गीता पढ़े करें क्यों लाभ होता है तो हमारा ही होगा। इस बात गीता में गहरा उतरो पढ़ो समझो समझ से जाओ नए भाव वाले विचित्र विचित्र। आप पढ़ कर देखो, पढ़ देखो, सत्संग से लाभ होता है, लोग कहते हैं होता है, स्वभाव शुद्ध होता है। ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जब सर्वोपरि साधन है और सत्य की शरण से मुक्ति दो पुस्तक एक साथ है, तो नाम जप वाली पुस्तक में मेरा अनुभव लिखा है, इसमें पहले तो अपने अनुभव की बात लिखी है, नाम जप से भगवान के दर्शन हुए वो, फिर लिखा है इसके बाद नाम जप से मुझे और भी अधिकतर लाभ हुआ, जिसकी महिमा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जप से मुझे जितना लाभ हुआ है उतना श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। तो लाभ अपने लाभ होगा।